sana ako nagmahal ng lupusan, ngunit ang puso ko'y di matuturuan tulad ng iyo. Yan ay di ko alam. At kung kaya't ikaw at ikaw.